قديم أما بعد یہ سورۃ الاسراء اللہ رب العالمین نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ اسراء و معراج کی طرف اشارہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی رات اللہ تعالی نے مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک سیر کروائی. آپ کعبے کے پاس سو رہے تھے, آپ کو بیدار کیا گیا, آپ کا سینہ جاگ کیا گیا اور سینے کے اندر جو کچھ تھا اس کو آبِ زمزم سے دھویا گیا اور پھر دوبارہ سینے کا آپریشن مکمل کرنے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا اور پھر آپ کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس مسجد اقصی تک لے جایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دوران میں قصیل احمر کے پاس سے گزرا, وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی, میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. بیت المقدس میں پہنچے تو تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین وہاں پر جمع تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کروائی, جماعت کروائی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں آسمان تک لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا تک پہنچے, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مختلف قسم کے رنگ دیکھے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر سدرۃ المنتہا پر ہی آپ پر نمازیں فرض کی گئی اور اللہ رب العالمین نے کچھ وحی آپ کی طرف کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شریف الاقلام قلموں کے جلنے کی آواز سنی. سدرۃ المنتہا سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے ہیں. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر چلے گئے, یہ بات غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ثم نزلت, پھر میں نیچے اترا اور مجھے جنت کی سیر کروائی گئی, جنت مجھے دکھائی گئی. اور یہ جو واقعہ معراج ہے, اسراء و معراج کا واقعہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں ہے, خواب میں نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے. اگر خواب میں ہوتا تو مشرکین مکہ کبھی اس کا انکار نہ کرتے. خواب میں تو آپ بھی کوئی سعودیہ پہنچ جاتا ہے, کوئی امریکہ پہنچ جاتا ہے, جہاں کا جی چاہتے ہیں خواب دیکھ لیتے ہیں. خواب میں کہیں چلے جانا وہ کوئی وحید بات نہیں ہے. معجزہ اس کا معنی ہوتا ہے عقل کو عاجز کرنے والا, انسانی عقل دنگ رہ جائے, انسانی عقل میں وہ بات آ ہی نہ سکے, وہ کام ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ نے حالت بیداری میں رات ہی رات آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا اور ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کروائی, جنت بھی دکھائی, واپس بھی لے کے آئے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے اس طرح لے جایا گیا اور یہ سارا واقعہ ان کو بتایا. کفار و مشرکین نے ماننے سے انکار کر دیا, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. تو اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے, اسی لیے سورت کا نام سورت الاسراء رکھا گیا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں ڈال دی ہے, اس کے کھاتے میں ڈال دی ہے, اور قیامت والے دن بھی ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا اپنے سامنے پائے گا اور پھر ہم کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو اپنا نامہ اعمال پڑھ اور خود ہی فیصلہ کر لیں. اپنا حساب لینے والا تو خود ہی کافی ہے. یعنی انسان کو کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو اور خود فیصلہ کرو کہ تیرے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے, روزے ماسٹر مختلف گروہ بنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی کل 73 گروہ ہوں گے. ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو بلا حساب و کتاب یا حساب کتاب کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جائے گا, اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ حساب و کتاب کے بعد اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں کچھ عرصہ رہیں گے اور پھر بعد میں جنت میں جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان جتنے بھی ہیں جن و انس سب کے سب ایک مرتبہ جہنم سے ضرور ہو کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے جہنم پر بھی ضرور وارد ہوں گے, جہنم سے یہ ضرور گزریں گے, خواہ کوئی انبیاء ہیں صلحاء ہیں یا برے لوگ ہیں. ہاں جو نیک لوگ ہیں وہ جلدی کے ساتھ گزر جائیں گے, جس کو ہم پل صراط سے گزرنے کا نام دیتے ہیں. یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے, اس کے اوپر سے سارے لوگ گزریں گے. جو نیک سارے لوگ ہوں گے وہ بہت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے, اور جو برے لوگ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہ کلالی, اس کے اس پھول کے اوپر کچھ کھونٹیاں لگی ہوئی ہیں, وہ انسانوں کو پکڑ پکڑ کے نیچے جہنم کے اندر گرائیں گے. بہرحال ہر انسان وہاں سے جہنم سے ضرور گزرے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا, تم میں سے ہر بندہ جہنم پر ضرور وارد ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آزمائش سے جلد گزار لے اور ہماری وہاں سے گزرنے کی مہلت کو لمبا نہ کرے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جو ہدایت پا لیتا ہے تو اس کی ہدایت اس کی اپنے لیے ہوتی ہے, اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسے ہی ہوتا ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى, اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جس نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس کے نیک اعمال کا صلہ اس کو ہی ملے گا, اور جس نے جو گناہ کیے ہیں اس کے گناہوں کا صلہ گناہ کرنے والے کو ہی ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کسی اور نے کیا ہو اور اس کا صلہ اور انجام کسی اور کو مل جائے. جس نے جو گناہ کیا ہوگا اس کو اس کا صلہ اور بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مجھے نہیں مسلم خواہش کریں گے کہ کاش آج میری جگہ عذاب بھگت لے میرے بجائے میرا والد, میرا بیٹا, میری بیوی, میرے بہن بھائی, لیکن مجھے نجات مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا, بلکہ جس نے جو برے اعمال کیے ہیں اس کے برے اعمال کا صلہ اسی کو دیا جائے. فرمایا کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور ہم کسی بستی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اس کی طرف رسول کو نہ بھیج دیں. اور جب ہم کسی بستی کو ارادہ ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں رہنے والے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو حکم دیتے ہیں, وہ اس کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور وہ بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے, اور نیک اعمال کے نتیجے میں کوئی آدمی دنیا کے اندر ہی نیک اعمال کا بدلہ چاہتا ہے تو پھر عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن یرید, جس کو ہم چاہتے ہیں دنیا میں اس کے نیک اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں, اور بالآخر اس کو ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں, جہنم میں داخل کر دیتے ہیں. فمن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا, اور جو آخرت کی نیت سے آخرت کو چاہنے کے لیے نیک صالح اعمال کرتا ہے, نیکیاں خالصۃ لوجہ اللہ کرتا ہے, تو پھر ان لوگوں کی کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر کی گئی ہے اور آخرت میں ان کو اچھا بدلہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال, املا صدرک کا بینا, میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا, واسد فقرک, اور تیری ضروریات پوری کر دوں گا, والا تفعل, اور اگر تو نے ایسا نہ کیا, املا یدک شغلا, تیرے ہاتھوں کو کاج میں مشغول کر دوں گا, ولم اسد فقرک, اور تیری ضروریات پوری نہیں ہوگی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کانت الآخرت ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ, جس بندے کا مقصد حیات یہ ہو جائے کہ اس نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کا غنی بنا دیتا ہے. وجمع لہ شملہ, اور اس کی مصروفیات کم ہو جاتی ہیں. وہ اصد دنیا وہ یا راغما, اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. پمن کانتی دنیا ہما ہوں, اور جس کا زندگی کا مقصد دنیا کمانا بن جائے, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے میں اس کی تقدیر میں فقر و فاقہ لکھ دیتا ہے. وہ فرق علیہ شملہ ہو, اور اس کا کام کاج اللہ تعالیٰ بخیر دیتا ہے, مصروفیات اس کی بڑھ جاتی ہیں. ولم یأتیہ من الدنیا الا ما قدر لہ, لیکن دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہوتی ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے حکمت کی کچھ باتیں بیان کی ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دین کی دعوت دینی چاہیے حکمت و دانائی کے ساتھ, اور حکمت و دانائی کا معنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ باتیں لوگوں کو فی الحال نہ بتاؤ. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دین میں جو بھی حکم نازل کیا ہے وہ سب کا سب لوگوں کے سامنے بیان کر دینا, چاہے اس میں کچھ سختی ہو, چاہے نرمی ہو, چاہے رخصت ہو یا شدت ہو, یہی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو, جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو چھڑکو, بلکہ ان کے لیے اچھی بات کہو اور ان کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ. آج بھی ان کے ساری کرتے ہوئے ان کے ساتھ رحمت کرتے ہوئے اور ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ ان پر ویسے ہی رحم کر جس طرح ان دونوں نے میری بچپن میں پرورش کی تھی. تمہارا رب تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے, اگر تم نیک ہو تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے, اور غریبی رشتہ داروں کو اس کا حق دو, اور مسکینوں کو اور مسافروں کو, اور تبذیر نہ کرو, کیونکہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کے لیے قرآن مجید میں دو لفظ بولے ہیں, ایک اسراف اور ایک تبذیر. اسراف کے بارے میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور تبذیر کے بارے میں فرمایا ہے کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ اسراف اور تبذیر دونوں لفظ فضول خرچی کے لیے استعمال ہوتے ہیں, لیکن اسراف اور تبذیر میں لطیف صاف فرق ہے. اسراف کہتے ہیں ایسی فضول خرچی کہ جو کسی مقصد کے لیے ہو. مثال کے طور پہ گھر کے دروازے کے آگے پردہ لٹکانا ہے, ضرورت ہے. اب پردہ لٹکانے کے لیے آپ ایک سستا کپڑا, سادہ کپڑا استعمال کریں, گزارا ہو جاتا ہے. اور اگر وہی پردہ آپ قیمتی ریشمی کپڑے کا لٹکائیں, کام اس نے بھی وہی کرنا ہے, تو اس کو کہتے ہیں اسراف. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ضرورت کی چیز میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینے کا نام اسراف ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے اپنے گھر کے آگے ڈیزائن دار ریشمی کپڑا لٹکا دیا پردے کے لیے دروازے کے آگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو سامنے دیکھا پردہ لٹک رہا ہے, وہیں سے واپس آ گئے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر موجود نہیں تھے, جب وہ گھر آئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے لیکن گھر داخل نہیں ہوئے, وہیں سے واپس چلے گئے ہیں, پتا کر کے آؤ کہ وجہ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ ڈیزائن دار بڑا خوبصورت وہ کپڑا تم نے قیمتی لٹکایا ہوا ہے گھر کے سامنے پردے کے لیے, تو میں نے اپنے دل میں سوچا مالی والی دنیا, مالی والی دنیا, میرا بھلا دنیا کے ساتھ کیا کام ہے. یہ بات جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی تو کہنے لگی کہ جاؤ پوچھ کے آؤ ہم کیا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں فلاں گھر ضرورت مند ہے, محتاج ہے, یہ پردہ اتار کے ان کو دے دو, وہ اپنی ضرورت پوری کریں, اس کی جگہ سادہ کپڑا رکھاؤ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. آج کل تو لوگ وہ 12 ربیع الاول پہ اور اس طرح مختلف دنوں میں وہ پورے پورے گھر اور پوری پوری مسجدیں اور پورے پورے بازار فضول سجا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی حضور تشریف لا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہوئے اگر وہاں پہ ایک پردہ زیادہ قیمتی لٹکا ہوا دیکھا ہے, تو ان فضولیات اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں, مقصد ہی کوئی نہیں, جو تبذیر کے دبرے میں آتی ہیں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر جائیں گے. تو خیر اسراف کا یہ معنی ہے کہ چیز ضرورت کی ہو لیکن بلا وجہ اس میں زائد خرچ کیا جائے. ایک کپڑا آپ 10 روپے 15 روپے میٹر والا لے کے لٹکا دیں وہ مہینے بعد دھوپ کے ساتھ بالکل ہی بیکار ہو جائے گا. تو آپ ذرا قیمتی کپڑا لٹکاتے ہیں کہ چلو 4 دن چل جائے, یہ ٹھیک ہے. شریعت اس سے منع نہیں کرتی, اس کو اسراف کا نام نہیں دیا جاتا, اس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پر دیواروں پر آپ کری کرتے ہیں, چونا کرتے ہیں, یہ 1.5-2 سال بعد ختم ہو جاتا ہے, دوبارہ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ وال پیپر لگوا لیتے ہیں, پینٹ کروا لیتے ہیں, وہ کوئی 10-12-15 سال تک آسانی سے چل جاتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر دیوار پر ساری ٹائلیں لگوا لیں تو وہ لائف ٹائم ہے. یعنی کہ اگر آپ نے زیادہ خرچ کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے, اگر اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو تو پھر وہ اسراف کے زمرے میں نہیں آتا. ایسا زائد خرچ کرنا جس کا فائدہ کوئی نہ ہو رہا ہو وہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے, اور تبذیر ایسے کام پہ خرچ کرنا جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طرح میں نے ابھی مثال دی کہ وہ لوگ خامخواہ بازاروں کے بازار سجا دیتے ہیں, کئی کئی تھان کپڑا ضائع کر دیتے ہیں وہ جھنڈیاں اور جھنڈے لگانے میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو یہ تبذیر کے زمرے میں آئے گا, اور تبذیر کرنے والوں کو نبی اللہ رب العالمین نے شیطان کے بھائی قرار دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ قرآن ہے یہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو نہ تو بالکل بند کر دیں اور نہ ہی زیادہ کھول دیں. اگر بند کر کے رکھیں گے کنجوس بن جائیں گے تو یہ بھی دین کو مطلوب نہیں ہے, اگر بہت زیادہ کھلا ہاتھ کر لیں گے فضول خرچیاں کرنے لگیں گے یہ بھی دین کو مطلوب و مقصود نہیں ہے. بے شک تیرا رب رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے, بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو. آج کل یہ منصوبہ بندی والے یہی دھوکہ دیتے ہیں نا کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے, کمانا مشکل ہو جائے گا, ان کا پیٹ پالنا مشکل ہو جائے گا, اس طرح الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ اجلاف, اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں, تم کو بھی رزق دیتے ہیں, نہ تم اپنے لیے رزق حاصل کر سکتے ہو نہ اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہو, یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور ان کو بھی رزق دیتا ہے. ان قتلہم کان خطئاً کبیرہ, ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. زنا کے قریب نہ جاؤ, یہ فحاشی ہے, بہت برا راستہ ہے. جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو بلا وجہ قتل نہ کرو, اور جو آدمی مظلوماً قتل کر دیا گیا تو اس کے ولی کے لیے ہم نے مضبوط قوانین وضع کیے ہیں کہ یا تو وہ قصاص لے یا پھر دیت لے لے. لہذا قتل کرنے میں کوئی آدمی حد سے نہ بھر جائے, کیونکہ مقتول کی بھی ہم نے مدد کی ہے. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ, آسن انداز میں یتیم کا مال صرف کیا جا سکتا ہے, اور وعدے کو پورا کرو, یقیناً وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا, اور جب ماپ تول کرنے لگو تو ماپ تول پورا کرو, یہ بہت اچھی بات ہے. اور جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے ان کے پیچھے نہ پڑو, ان کی پیروی نہ کرو. یقیناً سماعت اور بصارت اور دل ہر ایک کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. اور زمین میں اگر کرنا چلو, آپ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہیں نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہیں. یہ سارے برے کام ہیں اور ان کی برائی تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ, یہ وہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف صحیح کی ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ, مگر نہ تم کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی یہ حکمت ہے کہ آپ زانی کو زانی کہیں, چور کو چور کہیں, برائی کو برائی کہیں, اچھائی کو اچھائی کہیں, یہ حکمت ہے. یہ نہیں کہ آپ برائی کو برائی ہی نہ کہیں, کئی حکمت کا تقاضا ہے فی الحال اسے کچھ نہ کہو, نہیں یہ حکمت نہیں ہے. حکمت یہ ہے کہ جو برائی ہے اس کو فوراً روکا جائے, فوراً ٹوکا جائے, برے کو برا کہا جائے, اچھے کو اچھا کہا جائے, برائی کی سرکوبی کی جائے اور نیکی کی ستائش اور تعریف کی جائے. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ, یہ وہ حکمت ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف وحی کی ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا, فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں, شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك وراجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. کہ اے شیطان جس کو تو چاہتا ہے بہکا پھسلا لے اپنی آواز کے ساتھ. شیطان کو اللہ نے کیا کہا کہ اپنی آواز کے ساتھ جس کو چاہتا ہے پھسلا لے. کبھی آپ نے کوئی آواز ایسی سنی کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہو کہ یہ شیطان بول رہا ہے؟ تو شیطان کی آواز کیا ہے؟ شیطان اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، لیکن وہ آواز ہے کیا؟ اس آواز کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ جینا گانا گانے کی آواز ہے. میوزک گانا اور بجانا یہ شیطان کی آوازیں ہیں. تو یہ شیطان کی آوازیں ہیں، یہ میوزک کے ذریعے، عشقیہ اشعار کے ذریعے، عشقیہ گانوں کے ذریعے شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے. وہ اجرب علیہ بخیلی کا وراجلی، اور اپنے گھڑ سوار اور پیادہ لشکر دوڑا، وشارکہم فی الاموال والاولاد، ان کے مال اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے شیطان کو کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، جو تیرا بس چلتا ہے چلا لے، اپنی آواز کے ذریعے انہیں گمراہ کر لے، ان کے مالوں میں شریک ہو جا، ان کی اولادوں میں شریک ہو جا. یعنی حرام ذرائع سے، حرام ذرائع سے مال اگر حاصل کیا جائے گا تو شیطان اس مال کے اندر شریک ہوگا. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کو ملحوظ نہ رکھا جائے گا تو شیطان اولاد میں شریک ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہمیں بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، اور ہماری اس میلاد کے نتیجے میں اگر تو نے اولاد ہماری قسمت میں کی ہے اس کو بھی شیطان کے سر سے محفوظ رکھ. جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اولاد کی ہو تو لم تضرہ الشیطان ابدا، شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جو یہ دعا نہیں پڑھتا شیطان ان کی اولادوں کو ضرر اور نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے پڑھنے کا. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل کل یعمل علی شاکلاتی وربکم اعلم بمن ہو اہدا سبیلا، انہیں کہہ دیجئے کہ ہر آدمی اپنے اپنے شاکلا پر، اپنے اپنے طریقہ کار پر عمل کرتا رہے، تیرا رب جانتا ہے کہ راستے کے اعتبار سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت ہمیں دے دیا ہے، احکامات نازل کر دیے ہیں، اب جس کا جی چاہتا ہے اس کو اپنائے، جس کا جی چاہتا ہے نہ اپنائے. ہمارا کام صرف وحی کو نازل کرنا اور احکامات بیان کرنا، اور آپ کا کام وہ احکامات لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اب ان کی مرضی ہے مانے، ان کی مرضی ہے نہ مانے. ہاں جو ماننے والے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں انہیں اچھا بدلہ دے گا. جو نہ ماننے والے ہوں گے وہ اللہ کے نافرمان اور باغی بندے ہوں گے، دنیا آخرت میں ان کا انجام برا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے معاملے سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم بہت ہی تھوڑا ملا ہے، بہت ہی کم علم حاصل ہوا ہے. تو آج کل لوگ روح کے پیچھے داغتے، روح ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قل الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے، تمہیں پتا نہیں چل سکتا کہ روح کیا ہے. کئی لوگوں نے روح کی تحقیق پر بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، جب وہ ساری کتاب بندہ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ سمجھ اس کو بھی نہیں آئی کہ روح کیا ہے. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے پاس اتنا علم ہی نہیں کہ تم روح کے بارے میں معلومات حاصل کر سکو، تو لہذا جہالت میں تانک سوئیاں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے سورہ کاف میں اللہ رب العالمین نے اصحاب کاف کا ذکر کیا ہے. لوگوں نے اصحاب کاف کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایک روح کے بارے میں، ایک اصحاب کاف کے بارے میں، اور ذوالقرنین کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، اور حاضر علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالوں کا جواب دیا، روح کا جواب یہ دے دیا کہ تمہیں پتہ نہیں چل سکتا روح کیا ہے. اصحاب کاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی وضاحت فرما دی کہ اصحاب کہف کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب الکہفی والرقیم کان من آیاتنا عجبا، یہ کاف والے اور تختیوں والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ ایسا نوجوانوں کا گروہ تھا کہ یہ کاف یعنی غار کے اندر چلے گئے، کاف کہتے ہیں غار کو، اور وہ کہنے لگے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کی رہنمائی کر۔ تو ہم نے ان کے کانوں کو کاف میں غار کے اندر بند کر دیا تاکہ باہر کی آواز نہ سنیں اور وہ بیدار نہ ہوں۔ پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کو مدت کا زیادہ علم ہے کہ یہ کتنے لوگ ہیں۔ خیر، ان کا تفصیلی واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا گروہ تھا جو اپنے رب پر ایمان لے آیا اور ہم نے ان کو بہت زیادہ ہدایت دی اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں مانتے۔ اگر ہم ایسا کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مان لیں تو یہ بہت زیادتی اور غلطی والی بات ہے، اور ہماری اس قوم نے تو اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا لیے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قوم کو اور جن لوگوں کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں یعنی معبودان باطلہ کو اور ان عبادت کرنے والوں کو چھوڑ کے غار کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا اور تمہارے معاملے سے نفع والی چیز تمہیں مہیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار کے اندر وہ جب گئے تو ان کو سلا دیا ایک طویل عرصہ تک، 309 سال قمری اور 300 سال شمسی وہ اس غار کے اندر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس غار کے اندر ان کو سلایا اس غار کا منہ شمال کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب ہوتا اور جب غروب ہوتا تو اس کو بائیں جانب چھوڑ جاتا، اور وہ کھلی جگہ پر تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کوئی رہنمائی کرنے والا ولی نہیں پائیں گے۔ اور پھر وہ ایسے سو رہے تھے کہ عام دیکھنے والا سمجھتا کہ شاید یہ جاگ رہے ہیں، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے دائیں بائیں جانب، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ دہلیز پر اپنی ٹانگیں پھیلا کر وہ بھی سویا رہا۔ اسی طرح پھر ہم نے ان کو ایک عرصہ کے بعد اٹھایا اور وہ کہنے لگے کہ ہم کتنے عرصے تک یہاں پہ ٹھہرے ہیں، تو وہ سوچ سوچ کے کہنے لگے کہ ایک آدھ دن ہی ہم یہاں پر سوئے ہیں۔ تو چلو، ان کے پاس کچھ جمع پونجی تھی، کچھ سامان تھا، کچھ سکے تھے، کہا کہ یہ جاؤ ایک آدمی کو دے کر بھیجا کہ اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرے اور کسی کو نہ بتائے کہ ہم کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور اس کا کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لے کے آئے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو پتا چل گیا کافروں کو تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر تمہیں دوبارہ مرتد کر دیں گے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس طرح انہیں دوبارہ زندگی عطا کی اور دوبارہ ان کو بیدار کیا۔ خیر، جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو اس کے بعد جو یہ مشرق قسم کے لوگ تھے یہ جھگڑا کرنے لگے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے، اتنا طویل عرصہ تک سوئے رہے ہیں اور پھر دوبارہ دنیا میں زندہ سلامت آ گئے ہیں، تو یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، کیا کریں؟ تو قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، کیونکہ اکثریت مشرقوں کی بھی انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، جبا قبا مزار تعمیر کریں گے۔ آج بھی مشرق یہی کام کرتے ہیں کہ جب کوئی نیک صالح آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں، مزار تعمیر کر دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم بھی یہ کام کریں گے۔ پھر ان کی تعداد کتنی تھی، تعداد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو علم نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ 3 سے 4 کتا تھا، 5 سے 6 کتا تھا، بس جہالت میں ٹامک توڑیاں مارتے ہیں، اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ 7 تھے اور 8 کتا تھا۔ انہیں کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو جانتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے، ما یعلمہم الا قلیل، ان کو بہت کم لوگوں کو ہی ان کے بارے میں پتا تھا کہ یہ کتنی تعداد میں ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ 7 بندے تھے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، ما یعلمہم الا قلیل، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا، لہذا آپ خام خائن باتوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ اور یہ اپنے کہف یعنی غار کے اندر 300 سال تک رہے ہیں. وَزْدَادُ تِسْعَا اور 9 سال مزید, یہ 309 قمری سال بنتے ہیں اور شمسی سورج کے اعتبار سے 300 سال بنتے ہیں. خیر یہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر ذکر کیا. ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے, دو دوست تھے تو ایک بڑا امیر تھا, اس کے پاس کچھ باغات تھے پھلوں کے. وہ اپنے باغات میں داخل ہوا تو کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرے باغ کبھی ختم ہو جائیں گے, ہمیشہ باقی رہیں گے اور قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی, اور اگر قیامت قائم ہو بھی گئی اور میں اللہ کے پاس چلا بھی گیا تو اس سے بہتر مجھے بدلہ ملے گا. تو اس کا ساتھی اس کو کہنے لگا کہ اللہ کے ساتھ کفر نہ کر, اللہ نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے پیدا کیا, پھر تجھ کو انسان بنایا, دیکھ میں بھی تو ہوں, میں اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا کر تو ایسا کیوں نہیں کہتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, کہ یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کے قوت و اختیار کی بات ہے, اگر میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کم ہوں تو کیا ہوا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے زیادہ بہتر دے دے, اور جو تیرا باغ ہے اس پر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دے اور وہ چٹیل میدان بن جائے, یا پھر اس کا پانی ہی خشک ہو جائے, باغ کو سیراب کرنے کے لیے تجھے پانی ہی نہ ملے. خیر اس نے بات نہ مانی, اللہ تعالیٰ نے اس پر باغ پر عذاب نازل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِتَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُكَ فَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا, اس کا وہ باغ ہلاک اور تباہ ہو برباد ہو گیا, پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور وہ اپنے چھتوں کے اوپر گر گیا اور کہنے لگا کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا. اب اللہ کے علاوہ اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اور ولایت مدد اللہ کے لیے ہی ثابت ہو گئی, وہی بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور خاضر علیہ السلام کا ذکر کیا. عام طور پر لوگ کہتے ہیں خیزر, خیزر نہیں ہے, لفظ ہے خاضر, خاض کے اوپر زبر ہے اور زاد کے نیچے زیر ہے, خاضر اس کا معنی ہوتا ہے سرو سازگی, شادابی, سبزہ, خاضر. خیر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہاں جاؤ اسے انعام حاصل کرو. یہ گئے اپنے ایک نوجوان شاگرد کو ساتھ لے کر, اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے, اس نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس جوان کو کہا کہ میں مسلسل سفر جاری رکھوں گا حتیٰ کہ میں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کو پہنچ جاؤں, دو سمندروں کے ملنے کی جگہ جہاں دو سمندر آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. اس جگہ کا پتا کیسے چلے گا کہ مچھلی انہوں نے پکا کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی کھانے کے لیے, جب وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی تو سمجھنا کہ یہ وہی جگہ ہے. خیر وہ چلتے رہے, وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر جب پہنچے تو بھول گئے, مچھلی وہ سمندر کے اندر چلی گئی. جب وہ اس جگہ سے آگے گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو کہنے لگے چلو یار وہ جو کھانا تھا ہمارا وہ لو اب کھا ہی لیں, اتنا چل چل کے تھک چکے ہیں کیونکہ ہمیں اس سفر سے بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے. تو پھر اس کو یاد آیا, کہنے لگا وہ جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے کچھ آرام کرنے کے لیے, اس وقت وہ مچھلی پانی میں سرنگ بناتی ہوئی گھس گئی تھی اور شیطان نے مجھے بھلا دیا, آپ کو بتانا مجھے یاد نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. خیر وہ واپس پہنچے, جب واپس گئے تو وہاں پر انہوں نے ہمارے بندے خاضر علیہ السلام کو دیکھا, ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت اور علم دیا تھا. موسیٰ نے اس کو کہا کیا اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ ہمیں سکھائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس جو علم ہے اس کے حصول کے لیے بڑا صبر کرنا پڑے گا, لیکن آپ صبر کر نہیں سکیں گے. کہنے لگے نہیں انشاءاللہ میں ضرور صبر کروں گا. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری بات کی نافرمانی اگر تم نہیں کرو گے تو جب تک میں تجھے بتاؤں نہ تو نے نہیں پوچھنا کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. یہ بات کہی چل پڑے, کشتی پر سوار ہوئے تو خاضر نے کشتی کو تھوڑا سا عیبدار کر دیا, توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام رہ نہ سکے, کہنے لگے اللہ کے بندے یہ آپ نے کیا کر دیا ہے, کشتی میں ہم سوار ہیں آپ نے اس کو توڑ دیا ہے, اس کے اندر سوراخ کر دیا ہے, اس میں پانی چلا جائے گا سارے ڈوب کے مر جائیں گے, بہت برا کام کیا آپ نے. خاضر علیہ السلام کہنے لگے کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تُو نے پوچھنا نہیں ہے, تُو نے صبر نہیں کر سکنا میرے ساتھ. کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی ہے لہٰذا غلطی پر آپ مجھے نہ ڈانٹے آئندہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا. خیر پھر وہ چلتے گئے حتیٰ کہ ایک بچے کو انہوں نے دیکھا تو حاضر نے پکڑ کر اس کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سمجھتے تھے کہ ایک آدمی کو بلا وجہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے فوراً کہنے لگے آپ نے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو معصوم جان کو بلا وجہ قتل کر دیا ہے, آپ نے بڑا برا کام کیا ہے ناپسندیدہ کام کیا ہے. پھر وہ کہنے لگے کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. خیر موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہنے لگے کہ اگر میں اب آپ سے پوچھوں تو ٹھیک ہے پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا اب ذرا معاف کر دیں کیونکہ آپ کو واقعہ میری طرف سے بڑی تکلیف پہنچی ہے. وہ گئے ایک بستی میں داخل ہوئے اور بھوک ان کو لگی ہوئی تھی تو بستی والوں کو کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے لیکن انہوں نے کوئی میزبانی نہ کی. خیر چپ کر گئے یہ لوگ. دیکھا اس بستی میں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی انہوں نے اس کو سیدھا کرنا شروع کر دیا, پہلے بھوکے ہیں اور اوپر سے محنت مزدوری والا کام شروع کر دیا. جب وہ کام کر کے فارغ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے اتنا کام کیا ہے دیوار سیدھی کی ہے چلو اس کی مزدوری ہی لے لیتے کچھ کھا پی لیتے. تو خضر علیہ السلام کہنے لگے بس تو نے خود ہی کہا تھا اگر اب میں پوچھوں گا تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا ہاد آتی راہ بہنی اب آپ کا راستہ جدا اور میرا جدا. ہاں میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تینوں کاموں کے اندر حکمت کیا تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو کشتی جس کو میں نے عیب دار کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ سمندر کے پار ایسا بادشاہ غالب حکمران ہے جو صحیح سلامت کشتی کو وہاں کے سرکار ضبط کر لیتا ہے لہذا میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ کشتی بچ جائے اور جو بچہ میں نے قتل کیا ہے وہ اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ اس کے والدین مومن تھے اور یہ بچہ اتنا شریر تھا خدشہ تھا کہ والدین اس بچے کی وجہ سے گھبرا نہ ہو جائے اور تیرے رب کا یہ ارادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بچے کے علاوہ کوئی اور بچہ دے جو کہ صلہ رحمی کے اعتبار سے اور نیکی کے اعتبار سے ان کی نسبت اس کی نسبت بہتر ہو اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے کیا ہے. اور رہا وہ جو دیوار میں نے کھڑی کی اور اس پر اجرت نہیں لی وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جن کا باپ بڑا نیک صالح تھا تو تیرے رب کا یہ ارادہ تھا کہ یہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور اس کے بعد دیوار کے نیچے سے خزانہ نکال لیں, اگر ابھی دیوار گر جاتی خزانہ نکل جاتا لوگ لوٹ کے کھا جاتے. خیر یہ وہ معاملات ہیں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ سنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہم نے اس کو زمین کے اندر بڑی قوت دی تھی اور ہر قسم کے اسباب مہیا کیے تھے اور وہ زمین پر بڑا چلا گھما پھرا حتیٰ کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا. آج تک کسی نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ذوالقرنین نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. لوگ کہتے ہیں سورج غروب ہی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورج غروب ہوتا ہے. فرماتے ہیں وجدہا تغرب فی عین حمیئۃ, دیکھا کہ گدلے چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے. وجدہا عندہا قوما, اور وہاں پر ایک ایسی قوم کو پایا تو ہم نے کہا اے ذوالقرنین اگر تو چاہتا ہے تو ان کو عذاب دے اور چاہتا ہے تو ان سے جزیہ وصول کر لے. تو کہنے لگے کہ جو ظالم ہے ان قریب ہم اس کو عذاب دیں گے اور آخر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کو عذاب ہی دیا جائے گا اور جو نیک صالح اعمال کرنے والا ہے اس کے لیے جزا کے طور پر جزا کے اعتبار سے اچھائی ہی اچھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. پھر انہوں نے دوسرے رخ سفر شروع کر دیا حتیٰ کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے اور دیکھا کہ سورج جہاں پر طلوع ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کے لیے سورج اور زمین کے درمیان کوئی آڑ اور رکاوٹ نہیں ہے یعنی سورج وہاں پر طلوع ہی رہتا ہے. خیر پھر وہ ایک اور طرف چل پڑے حتیٰ کہ دو رکاوٹوں کے درمیان پہنچے اور ان کے درمیان ایسی قوم کو پایا جو بات نہیں سمجھتی تھی. وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت زیادہ فساد بپا کر رہے ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ اجرت دے دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیں. تو کہنے لگے کہ مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہی کافی ہے، لہذا تم میری مدد کرو، اس قوت مجھے فہم پہنچاؤ، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک لوہے کی دیوار قائم کر دیتا ہوں، لوہے کے ٹکڑے لے کے آؤ، حتیٰ کہ جب میں دونوں طرف سے دیوار کو کھڑا کر سکوں تو پھر اس میں آگ جلاؤ، حتیٰ کہ جب وہ خوب گرم ہو جائے اور آگ بن جائے لوہا، تو آتونی افرغ علیہ قطرا، پھر میں اس کے اوپر میرے پاس پیتل لے کے آؤ، وہ پگھلا ہوا پیتل میں اس دیوار کے اوپر ڈال دوں. یعنی یہ جو سبیا ذوالقرنین ہے یا یوج موجود والی جو دیوار ہے، یہ لوہے کی بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پیتل ڈالا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ دیواریں چین، دیواریں چین نہیں ہے، یہ تو پتھروں کی بنی ہوئی ہے، اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، اور پھر اس کے اندر تو بڑے بڑے دروازے ہیں، جبکہ ذوالقرنین والی دیوار یا یوج ماجوج والی دیوار میں کوئی سوراخ نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج تک کوئی معلوم نہیں کر سکا کہ یہ کہاں پہ ہے. پھر اس کو تعمیر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس پر نہ تو چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے. ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکانا وعد ربی حقا. یہ اس وقت تک دیوار قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا یہ دیوار ریزا ریزا ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور پھر یہ ایک دوسرے کے اندر گھل مل جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، اور جہنم کو ہم کافروں کے لیے پیش کریں گے جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ نہیں، ہم نے کافروں کے لیے بطور مہمانی جہنم کو تیار کر رکھا ہے. کہہ دیجئے، کیا میں اعمال کے اعتبار سے خسارے والے لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جن کی ساری کوششیں اور کاوشیں دنیا کی زندگی میں رائے گاں ہو گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیک اعمال کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ان کو یقین نہ تھا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو قائم نہ کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو حساب کتاب کے بغیر جہنم میں جائیں گے. لا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ان کے لیے ہم میزان نہیں لگائیں گے، ترازو قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، حساب کتاب کے بغیر جہنم رسید کیے جائیں گے، وہ اس پہ ہمیشہ رہیں گے، اسے نکلنے کا کوئی راستہ انہیں نہ ملے گا. کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائیں گے، اگرچہ اس کے برابر مزید سیاہی بھی مہیا کر دی جائے. کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے وہ نیک صالح اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.